Chicago, Pikniku Naukowego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 maja, minęła 11. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Prezydent oddał hołd rotmistrzowi Pileckiemu. Za chwilę relacja naszego reportera. Już po egzaminie ósmoklasisty. Co dalej? Technikum i będę szedł na techniki formaty programista. A na koniec Orlen, wyścig narodów. Naszego wysłannika zapytamy o szansę Polaków. W dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego. Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, dobrowolny więzień Auschwitz, bohater konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej, został zamordowany 75 lat temu przez komunistyczną bezpiekę. Uroczystość w dawnym więzieniu mokotowskim obserwował Karol Darmoros. Za nami bardzo symboliczna ceremonia przy ścianie śmierci, a więc tam, gdzie bezpieka mordowała żołnierzy niezłomnych. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec, a towarzyszyli mu córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz i kapitan Janusz Walędzik, który razem z Witoldem Pileckim walczył w Powstaniu Warszawskim. On bardzo dbał o żołnierzy. Zawsze wykonywał to, żeby nie narażać, powiedzmy, nas, powstańców, nie narażać na jakieś niebezpieczeństwa. Niepotrzebnie nie wysyłał. Przez cały dzień hołd rotmistrzowi Pileckiemu można oddać tu przy Rakowieckiej, a także w licznych miejscach pamięci w Polsce. Mimo upływu 75 lat wciąż nie udało się odnaleźć szczątków bohatera. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Prezydent za pół godziny spotka się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Ukraiński polityk jest z wizytą w Warszawie. Przemawiając w Sejmie, dziękował Polsce za wsparcie dla jego kraju. Wielki naród ukraiński i nasz bliski sąsiad okazał bezwarunkową miłość wobec swego bliźniego. Cały świat jest pod wrażeniem nadzwyczajnego człowieczeństwa i jednoczesnej determinacji Polaków. W 2001 roku podczas pamiętnej wizyty w Ukrainie, bliski zarówno wam, jak i nam, święty Jan Paweł II powiedział: mierą wysokiej cywilizacji nie jest jedynie postęp gospodarczy, ale przede wszystkim moralność i duchowość. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że cały wolny świat stanął po stronie Ukrainy. Polska od pierwszych chwil, w tym również parlamentarzyści polskiego Sejmu i Senatu, bez względu na opcję polityczną, aktywnie uczestniczą w udzielaniu wszechstronnej pomocy Ukrainie, zarówno tutaj w polskim parlamencie, uchwalając uchwałę, było ich 11, dotyczących pomocy, wsparcia Ukrainy, potępienia zbrodni ludobójstwa, czy też konieczności apelu o powołanie Międzynarodowego Trybunału, który osądzi i ukarze sprawców tych zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa. Szef Rady Najwyższej Ukrainy spotkał się wcześniej z marszałek Sejmu, a także z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim i premierem Mateuszem Morawieckim. Wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Takie możliwości mają dać zmiany w konstytucji, nad którymi będzie dzisiaj pracował Sejm. To poselski projekt parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił w salonie politycznym Trójki rzecznik PiS Rafał Bochenek, gdyby zaszła taka konieczność, ustawa umożliwi doraźne finansowanie armii. Mamy sytuację dość niebezpieczną za naszą wschodnią granicą w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. W związku z tym musimy stworzyć sobie mechanizmy, ramy prawne, które umożliwią nam w razie potrzeby elastycznego reagowania, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na zbrojenie, na budowanie potencjału militarnego naszego kraju. To jest jakby jeden aspekt w ogóle tych zmian. Natomiast drugim aspektem jest możliwość konfiskaty majątków tych osób, które finansują te działania zbrojne. Głosowanie w tej sprawie będzie zdaniem Rafała Bochenka sprawdzianem dla opozycji. Żeby zmienić konstytucję, potrzeba 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Pół godziny temu zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Był ostatnim z trzech. W poprzednich dniach młodzież mierzyła się z językiem polskim i matematyką. Egzaminu nie można nie zdać, ale wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. Będę wybierał TB Edukację Technikum i będę szedł na techniki formaty programista. Się wybieram do technologii cyfrowych szkoły, na kierunek technik informatyk po prostu. Nie wiem, nie umiem podjąć decyzji w tym wieku, co chcę robić w życiu, więc liceum daje mi największą ścieżkę wyboru. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają na początku lipca. Kolarze są już na trasie Orlen Wyścigu Narodów. Dzisiaj drugi etap tej rywalizacji. W Trójce przenosimy się teraz na Węgry, gdzie jest Kuba Niziński.

Statek powietrzny o konstrukcji samolotu powstaje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Jego autorka, Hanna Kuczewska, urządzenie zaprojektowała samodzielnie. Teraz zajmuje się drukowaniem lekkich komponentów i testuje ich odporność. Chce, aby bezzałogowiec służył nie tylko do bezpiecznego przewożenia krwi, ale także szczepionek czy leków. Więcej szczegółów w tej godzinie. Tymczasem wynalazków i eksperymentów nie zabraknie podczas pikniku naukowego, który już w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wszystkich zapraszamy w kontekście zbliżającego się pikniku. Dzisiaj o tym, jak działa ludzki mózg i która część odpowiada za błądzenie myślami. A zaczniemy od rozgrzewki z Krzysztofem Łoniewskim i cyklu Biegam, bo lubię. 12,5 minuty po 11. If you've suffered enough. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Najdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Czekamy na znak rozpoczęcia pikniku naukowego, który w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich na Stadion Narodowy. Maj obfituje w spotkania także sportowe, a konkretniej biegowe, ale o szczegółach opowie Krzysztof Uniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy na imprezę biegową, przy okazji której pomożecie ludziom, którzy biegać nie mogą. Zaprasza na nią Marek Osika. Już od 12 lat organizujemy, już teraz mogę powiedzieć, największy charytatywny bieg w Polsce. W tym roku planujemy 32 tysiące biegaczy. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich, żeby się jeszcze zapisali. Kto jeszcze ma w planach, kto jeszcze się zastanawia, koniecznie musi się zgłosić do Poland Business Run. Kiedy ten bieg? 3 września, ale zapisy do końca maja. Także proszę pilnować tego terminu i łapać terminy i być z nami. Powiedziałeś, że to jest największy bieg charytatywny w Polsce, czyli jest szczytny cel. Jaki to jest cel? Biegamy na naszych beneficjentów. Naszymi podopiecznymi są osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby po amputacji oraz kobiety po zabiegu mastektomii. Jest z nami Hubert, który jest tegorocznym beneficjentem. Hubert jest takim naocznym przykładem, jak można po prostu stawiać się na nogi na nowo. No i jestem beneficjentem tej całej inicjatywy, wspaniałej, bo tak naprawdę w pierwszym kontakcie z Poland Business Run po niedługim czasie trafiłem na tygodniową rehabilitację z takimi rzeczami jak rehabilitacja jest ogromny problem w Polsce i taka osoba jak ja, która była, no nie wiem, pełna energii, spełniała się, pracowała oczywiście, gdzieś tam spełniała swoje pasje, nagle stajesz się niepełnosprawny i zderzasz się ze ścianą, tak? W niedługim czasie ściągnęli mnie do siebie do Krakowa, do przychodni znowu w biegu, przychodni rehabilitacyjnej, gdzie jest grupa naprawdę wspaniałych ludzi, którzy znają się na rzeczy. Na pewno tacy ludzie jak ja po amputacji to jest specyficzny pacjent, do którego trzeba umieć podejść, trzeba wiedzieć, czego go uczyć, uczyć go na nowo ruchu wstawania, siadania, no i chodzenia, tak? To jest głównym celem. I to tam właśnie, słuchajcie, podczas tego tygodnia udało mi się zrobić. Zrobiłem pierwsze swoje kroki po niemalże roku od wypadku, co było dla mnie ogromnym przeżyciem i za co bardzo dziękuję fundacji, że mogłem się tam znaleźć. Zawsze nam po drodze z takimi wydarzeniami. Jak słyszeliśmy, zapisy do końca maja, warto się pośpieszyć i pomóc osobom w głębokiej potrzebie. Nie zapominamy oczywiście o biegaczach z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Igor Błachut. Podczas naszego poprzedniego radiowego spotkania zapowiadałem inaugurację Światowego Dnia Orienteeringu, który to dzień trwał w najlepsze przez minione 7 dni i zakończył się we wtorek. W statystykach podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Orienteeringu wyglądało to imponująco. Kilkaset imprez w ponad 50 krajach, blisko 50 tysięcy uczestników, przy czym mówimy to tylko o tych zawodach i wydarzeniach promocyjnych, które działały pod szyldem Światowego Dnia Orientacji. A było przecież sporo imprez, które rozgrywano trybem normalnym. Oczywiście to są powody do zadowolenia, bo w wielu przypadkach z orientacją sportową mogli się zapoznać ludzie, często bardzo młodzi, na przykład przedszkolacy, którzy dotychczas nie mieli z tym sportem żadnej styczności. Otwartą pozostaje jednak kwestia, czy ten niewątpliwy sukces organizacyjny zostanie jakoś sensownie zdyskontowany propagandowo, czyli czy pojawią się nowi zawodnicy, którzy będą biegać albo jeździć na rowerze czy nartach z mapą. Tu chyba potrzeba jednak czegoś innego niż takie akcje. Najlepiej z dziedziny tak zwanej kultury masowej. Ileż to filmów nakręcono o sportach do niedawna zupełnie nam obcych lub mało znanych, jak baseball czy futbol amerykański. No wiadomo, kręcili Amerykanie, którzy się szalenie tym ekscytują, ale efekty są takie, że teraz mniej więcej wiemy, o co chodzi z tym odbijaniem piłki pałką. To samo krykiet i produkcje z Bollywoodu. Choć temat tej kinematografii ostatnio jest popularny z zupełnie innego, skądinąd zabawnego powodu. Filmów o orientacji sportowej chyba nie ma zbyt wiele. Ja przypominam sobie tylko arcydzieło o tytule Blodeni orientacznicho beszcze, który to film wyświetlano w Polsce w połowie lat 80. Inna sprawa, że akurat Czesi nadzwyczajnie takich filmów nie potrzebują, bo i tak orientację sportową uprawia tam kilka razy więcej ludzi niż u nas. Po prostu lubią wszelką aktywność na świeżym powietrzu i nie muszą przy tej okazji robić sobie kilkudziesięciu zdjęć z godzinnego spaceru po górach. Chyba jednak troszkę się pod tym względem różnimy od naszych sąsiadów z południa. A może jeśli nie filmy, to jakieś krótsze formy, teledyski na przykład. Rzecz pewnie wymagałaby głębszego namysłu i zaangażowania kogoś z jakże licznej grupy wybitnie utalentowanych twórców. Gdyby jednak akurat byli zajęci wrzucaniem fotek na Insta, na początek można odświeżyć starsze utwory, ilustrując nowymi klipami wideo. Trzeba tylko wybrać taką piosenkę, która się odpowiednio kojarzy. Tu też przychodzi mi na myśl utwór czeski, konkretnie ten o Jorzinie z Bażin. Do zobaczenia, także w podmokłych lasach. Nie znam nikogo, kto opowiadałby z większą swadą o bieganiu, także tym na orientację. Relacja Igora Błachuta kończy. Biegam, bo lubię. Słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Krzysztof Łoniewski, ja przepraszam, że tak po tym bieganiu, ale proszę państwa, dzisiaj jest Dzień Księżniczki. Czy znają państwo jakąś księżniczkę? Po czym rozpoznać w dzisiejszych czasach księżniczkę? Można też pozdrawiać księżniczki w dniu ich święta. Dzwonią do nas 2 2 7 3. Panie i panowie, jakie cechy powinna posiadać księżniczka na miarę XXI wieku. 25 minut po 11. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will I will understand someday, one day, you will understand always, always. podobno dzisiejsza księżniczka budzi się, wstaje, przygotowuje się do wyjścia z domu, wkłada koronę do torebki i rusza na podbój świata. Taką historię przed momentem usłyszałem od naszej realizatorki. Rozumiem, że korona jest, tak? No jest, odpowiedź twierdząca. Dzisiaj mamy Dzień Księżniczki, można do nas dzwonić w tej sprawie 2 2 7 3, a my za moment przyjrzymy się temu, jak działa ludzki mózg w kontekście zbliżającego się pikniku naukowego. Jak pracuje mózg w czasie niekontrolowanego odrywania się od zadań i błądzenia myślami? Na ile i czy wzrasta nasza kreatywność, kiedy snujemy plany na przyszłość lub wspominamy? I co dzieje się z naszym umysłem i czy odrywanie się od pracy służy mózgowi? Tematem zajęli się lubelscy badacze, a ich pracę prześledził Jacek Frenzel. Mózg jeszcze całkiem niedawno był pełen zagadek dla naukowców. Dziś wiemy o nim i jego funkcjach coraz więcej. Naukowcy z Lublina przeprowadzili badania nad naszymi błądzącymi myślami. Zjawisko, które z angielska nazywamy mind wandering, czyli błądzenie myślami, to jest zjawisko, które tak naprawdę doświadcza raz na jakiś czas przynajmniej każdy z nas. Mówi doktor habilitowany Paweł Kruków, kierownik interdyscyplinarnego zakładu neuropsychiatrii klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest to taki chwilowy stan, kiedy wykonując jakieś działanie bądź zadanie, czy będąc skupiony na jakiejś aktywności wymagającej właśnie skupienia uwagi, mimo wszystko na chwilę dłuższą lub krótszą odpływamy myślami gdzieś dalej od tego zadania, najczęściej na przykład skupiając się na jakichś doświadczeniach wewnętrznych, na przypominaniu sobie jakichś własnych wydarzeń, doświadczeń, lub też wtedy, kiedy chcemy coś sobie zaplanować, przemyśleć jakąś sprawę na przyszłość, czyli na przykład pomyśleć, co będę robił w weekend. To kiedy myślimy o tych przysłowiowych niebieskich migdałach? Mind wandering odnosi się do takich sytuacji, kiedy to odpływanie myślami nie jest związane z danym konkretnym zadaniem, które w danej chwili wykonujemy. Jednym z takich przykładów tego zjawiska jest czytanie tekstu. Kiedy czytamy jakąś książkę, szczególnie jeżeli natrafiamy na jakiś fragment, który może nie jest jakiś taki bardzo pasjonujący, no to czasami tak naprawdę mimo tego, że ją czytamy, że przebiegamy, prawda, oczami po literach, po słowach, to tak naprawdę myślami jesteśmy gdzie indziej, myślimy sobie czasami o jakichś na przykład osobistych skojarzeniach. To znaczy, że możemy przeczytać nawet kilka stron i nagle zorientujemy się, że nie wiemy, co czytaliśmy? To jest właśnie to. Czyli kiedy niby przetwarzamy jakieś informacje, ale tak naprawdę na tak bardzo płytkim poziomie, że w rzeczywistości niczego nie zapamiętaliśmy. Tak było właśnie dlatego, że w rzeczywistości nie byliśmy skupieni na tym tekście, tylko odpłynęliśmy myślami gdzieś tam w swoje prywatne najczęściej kwestie. Co wpływa na to, że nasze myśli błądzą gdzieś mimowolnie? Uwarunkowań takiego odpływania myślami jest w rzeczywistości bardzo dużo. Nas bardziej interesowało to, jakie mózgowe podłoże ma taka bardziej stała tendencja, czyli pewien, można powiedzieć, nawyk, częstość, natężenie tej cechy, jaką jest taka tendencja do niekontrolowanego odpływania myślami. Natomiast w rzeczywistości metod badania tego stanu i właśnie tego, czy ono ma bardziej uwarunkowania stałe, indywidualne jako cechy, czy ono ma bardziej uwarunkowania sytuacyjne, tymczasowe, związane z oddziaływaniem otoczenia i tak dalej, jest bardzo dużo i ta metodologia staje się coraz bardziej złożona, wieloaspektowa. Co jest powodem naszego myślenia? Na pewno czynniki środowiskowe, czynniki zewnętrzne, chwilowe mają znaczenie, aczkolwiek wyniki dotychczasowych badań raczej sugerują, że na te większe niż średnie tendencje do niekontrolowanego odpływania myślami jest bardziej związane z pewnym przeładowaniem emocjonalnym. To znaczy na przykład osoby o większym poziomie lęku, osoby o większym poziomie doświadczeń trudnych, stresowych, przeładowane afektywnie, mogą mieć częstszą tendencję do takiego odrywania się myślami. Czym jest w takim razie niekontrolowane błądzenie myślami, czyli mind wandering? W momentach błądzenia myślami tak naprawdę jesteśmy najczęściej albo w przeszłości, albo w przyszłości. Albo wspominamy jakieś nasze doświadczenia, rozpamiętujemy na przykład jakieś doświadczenia, zastanawiamy się też nad naszym zachowaniem. Bardzo często są to pewne wątki takie autobiograficzne, czy myślimy też na przykład bardzo często o naszych relacjach z innymi ludźmi i jakichś doświadczeniach w tych relacjach. Lub też z drugiej strony są to pewne właśnie wyobrażenia, czy rozbudowa reprezentacji naszych planów, tego, że mamy pewne zamiary i zastanawiamy się, co można na przykład zrobić, co można zrobić lepiej lub gorzej, jak się zachować w jakiejś, prawda, sytuacji i tak dalej. Więc mind wandering jest właśnie oderwaniem się od tu i teraz i jest to bardzo jego istotna cecha. Wtedy, kiedy jesteśmy skupieni bardzo na zadaniu w sposób efektywny, no to najczęściej właśnie nasze myśli są bardzo skupione na teraźniejszości. Natomiast mind wandering to jest właśnie takie trochę odpłynięcie w przeszłość lub w przyszłość. Jak podkreśla profesor Paweł Krukow, celem badań było i jest poszerzenie wiedzy dotyczącej tego, jak psychika i funkcjonowanie mózgu przedstawia się w postaci narracji rozłożonej w czasie, szczególnie, że życie składa się z działania i z dziania się, a nie tylko z pojedynczych momentów. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a jeśli chodzi o księżniczki? Moja żona jest księżniczką, pochodzi w prostej linii od Tupaka Amaru i księżniczki tej, która przyjechała z synem, uciekała przed represjami w swoim kraju i była w Niedzicy i tutaj została zamordowana. Przyjechała tutaj delegacja z Peru i przekazała jej syna pod kuratelę naszego szlachcica tutaj. I kiedyś jeszcze jak studiowaliśmy, były tak zwane wieczory iberoamerykańskie, czy kultury latynoamerykańskie, a może, i wtedy do niej podchodzili Latynosi różni, z różnych krajów, byli przekonani, że to jest jakaś peruwianka po prostu. Wtedy nie znała hiszpańskiego, w związku z tym nie odpowiadała im, więc jedynym wnioskiem był taki, że jest taka dumna, że nie chce z nimi rozmawiać. Dumna księżniczka. I jeszcze o tym, kim jest współczesna. Współczesna księżniczka powinna być wykształcona, zadbana, z własnym mieszkaniem, z własnym samochodem. Reszta nie ma najmniejszego znaczenia. No i wtedy dopiero można szukać księcia. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Brodka na miejscu 13, spadek o jedną pozycję. Program Trzeci Polskiego Radia. Shadows. Jeszcze nie lądujemy, proszę Państwa. Mini statek powietrzny o konstrukcji samolotu powstaje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Jakie będzie jego zastosowanie? Nasza reporterka Joanna Gąska rozmawia z młodą konstruktorką. Studentka AGH Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Hanna Kuczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Były drony, różne iteracje, różne odsłony, a teraz powstaje płatowiec, teraz powstaje mini samolot, tak mogę powiedzieć? Tak, jak najbardziej. Co to takiego jest i skąd pomysł, żeby coś takiego stworzyć, skoro powstał już dron do transportu krwi? Pomysł się wziął z tego, aby zmodyfikować nasz pierwszy projekt, aby go ulepszyć i też, żeby miał on dłuższy zasięg. Takie standardowe drony wirnikowe nie będą w stanie uzyskać tak długich zasięgów jak drony o konstrukcji samolotowej. I ten dron można sobie wyobrazić, że wygląda jak taki samolot, dwa długie skrzydła z ogonem, a w jego brzuszku są otwierane klapki, takie drzwiczki, do których możemy wkładać nasze produkty. Zasięg tamtego drona to było 10 kilometrów, a teraz? Tak, a teraz mamy nadzieję, że nasz czas lotu się przedłuży. To będzie około 30-35. I jakie muszą być optymalne warunki do transportu krwi? Bo rozmawiamy tutaj o transporcie krwi, czy na przykład insuliny, szczepionek, czegoś innego. Czy konkretnie mówimy o tutaj płynie życia? Nasz pierwszy dron zakładał tylko i wyłącznie transport krwi. Teraz chcielibyśmy to rozszerzyć i zakładamy też właśnie szczepionki i również inne produkty. W zasadzie wszystko skupia się wokół temperatury. Mm-hmm. Aby tą temperaturę utrzymać i nie było żadnych większych spadków. Dlatego w dronie planujemy stały pomiar temperatury z sondami temperaturowymi i z takich już badań wstępnych, które robiliśmy i też z pierwszym naszym modelem, to ten spadek temperatury jest tak nieznaczny, że mogą być te wszystkie produkty bezpiecznie transportowane. Jak rozumiem, im wyżej, tym chłodniej. Tak i niekoniecznie, bo jednak jak już przechodzimy do takich bardzo wysokich rejonów, no to wtedy ta temperatura jest taki ciekawy element, wzrasta w pewnym momencie. Tutaj powiedziałabym, że będą to takie standardowe wysokości, na których latają drony. Myślę, że to będzie w pełni związane z tym, na co dostaniemy też pozwolenie. Rzeczywiście, który to jest już pani projekt? To będzie trzeci projekt, ale powiedziałabym, że taki drugi większy, no bo też w kole naukowym realizujemy bardzo dużo różnych projektów, no i to działa tak, że... Latających, proszę Państwa. Latających, tak. Chociaż takie pełzające też nam się zdarzają. I to działa tak po prostu, że każdy z nas robi tą część, której jest dobry. Po co potrzebny jest taki dron? Przede wszystkim w sytuacjach, w których są korki, czy też są to duże odległości. Czyli wypadek gdzieś w środku miasta? Na przykład. Albo mamy sytuację, gdzie jest jedna karetka na miasto, czy też takie mniejsze miasta, które nie mają po prostu środków do przetransportowania szybko tych produktów. I tutaj możemy wejść my z szybszym transportem, no bo zdecydowanie taki dron może ominąć korki, czy też dostać się w miejsca, gdzie będzie brakowało takich pojazdów. A czy ten pojazd, który pani teraz konstruuje, ten mini samolot, to jest autonomiczne urządzenie? Tak, będzie autonomiczne, czyli pilot planuje całą trasę, ustawia wszystkie parametry i potem ten dron samodzielnie leci do ustawionej trasy wyznaczonej i ląduje. Co potem? Ten dron dostarcza i wraca również, działa samodzielnie? Tak, wtedy będziemy zakładali też samodzielny powrót, no ale tutaj też będzie do ustalenia, czy on wraca na tej samej baterii, czy może leci dalej i ta bateria jest na miejscu zmieniana. Pani Hanno, ile krwi można jednorazowo przetransportować, albo ile ampułek z insuliną, czy ze szczepionką? Taka krew standardowa jest transportowana w workach około 0,5 litra krwi, 550 ml. I tak też przewidywaliśmy, że będzie transportowany taki jeden pojemniczek i zakładamy transport z takich dwóch woreczków wstępnie, bo też wiadomo, dużo stracimy na zasięgu, jeśli tych produktów będzie więcej. A sam dron jak ciężki jest? Wiem, że ten poprzedni ważył około 2 kilo, nie więcej, one są dosyć lekkie, a ten płatowiec ile będzie ważył? Również będzie lekki i bez produktów zakładamy, że to będzie około max 3,5 kilo. Aktualnie skupiamy się na tym, żeby go wyprodukować. Kolejny nasz etap, żeby go zaprogramować, następnie, żeby go puścić i nim polecieć w testach. I jak już nam to wszystko wyjdzie, jak już będziemy mieli z czym się pokazać, że faktycznie to działa i chcielibyśmy zaproponować jakiemuś szpitalowi takie rozwiązanie, wtedy będziemy z nimi wchodzić w współpracę. No to trzymamy kciuki, żeby się udało i żeby po tej obronie był ciąg dalszy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I wysokich lotów życzymy i szybkich, skutecznych przede wszystkim. Z młodą konstruktorką Hanną Kuczewską rozmawiała Joanna Gąska. Jeszcze, proszę Państwa, męska wizja współczesnej księżniczki. Mam nadzieję, że byłyby radosne, przyjazne ludziom i w ogóle normalne, powiedziałbym. Normalne takie kobiety. Byłyby albo są wszystkim księżniczkom wszystkiego dobrego, księciom także. Katarzyna Fitch-Dwojtkowska, Monika Suszek, Marek Okrasiński, Piotr Firan. Przed nami trójka do trzeciej, a my słyszymy się jutro.